Нёман. 9 верасня. 4 дні не пісаў. Перапраўляемся зноў з Віленшчыны ў Сувальшчыну, назад за Нёман. А ў Віленшчыну пераправа была ўвечары, ці тое самае, што ўночы, з 6 на 7 верасня. Апішу, як гэта было. Выехалі з Пяткалішак у паўноч 5-6 верасня. Доўга, бясконца доўга цялёпкаліся ў гразі, пакуль развіднелася, быў вялікі вецер. Куды ў гэтакую процьму? За Нёман! Цераз Мазурышкі, Дарсунішкі паехалі. К бесу кішкі лаюцца і жартуюць азызлыя ад холаду батарэйцы. Обедали на прывале. Увечары под распраклятым дажджом прыцягнуліся к Нёману, стаялі, пасунуліся трошку, зноў стаялі, некія хаты пры дарозе, за адною хатаю здыхае конь. Позна пачалася пераправа цераз Нёман. Круты спуск, гразь, холад, вецер з дажджом і цёмна, ні ліха не відаць. Загразла гармата, на табе! З сілы выбіліся батарэйцы. Цягнуў і я па калені ў нейкім жыдкім і ліпкім месіве. А хрыплы паручнік, мацяршчыннік, цягні, цягні! І ўсё лаецца. Цягні сам, каб табе скуллі ў глотку. Сам на кані гоцаеш, ды бізуном трасеш. Во схопім і кінем торчма галавою скручы ў Нёман, каб ты змоўк навекі. Наўкол чорна, як у тваёй душы, ніякі чорт не ўбачыць. Мусіць, адчуў нашыя думкі. Ад'ехаў, кінуў адных. Балазеткі выцягнулі без яго лаянкі. Пяхота шлёпала, шлёпала, учапілася, як саранча. Памагла. Узлаваны Нёман. Хвалі плешчуць і абдаюць зімовай сцюжаю. На пантонах апалчэнцы, барадатыя дзядзькі з крыжамі на шапках. На тым беразе вогнішчы, Нёман тут у шыркі сажняў 60-70, мераў ідучы на сігі. Абаграванне, шуканне, дзе б як абначаваць, каб хоць трошку ў сухім. Горкае пачуццё пад дзвярмі вялікага дому, занятага гаспадамі афіцэрамі, можна б было дзе-небудзь там прытуліцца. Запёрта, не пускаюць. Сон на мокрай зямлі, пад дзіравым брызентам, па якім б'юць дажджавыя каплі, як у бубен. Уранні мясіў гразь па мястэчку, каб знайсці хоць якое-небудзь сабачае едзіва. Нет, нема, нейра! Салдатаў поўна, не прайсці. Розныя вайсковыя часці, драгуны, конныя гвардыя, арыстакраты. І пяхота, як гразь, заляпіла ўсё, а дождж, балота. Убогія, нешчаслівыя старыя жыды стаяць, як хворыя, ля сваіх зачыненых або і забітых крамак. Ой, булкі, булкі! Расхапалі. Глядзі ды аблізвайся. Жанчыны, ліцвінкі, ідуць і плачуць. І плача, мяўкае на званіцы іх каталіцкі звон. Касцёл. Грудок гэтых жанчын на каленях. Ксёндз, як старэнькі, галодны акцёр. 8 верасня учора пісаў лісты. Насіў у канцылярыю і чуў там ад малодшага пісара, што падпалкоўнік Гноеў казаў, быццам вайна працягнецца найболей 2 месяцы, а там мір і на зімовыя кватэры. Якое шчасце! Усе салдаты казалі, што 2 тыдні будзем тут стаяць, бо Аўстрыя ўжо просіць міру. Я не верыў, але так хацелася верыць. Ах, каб праўда, ах, каб так. А тым часам я шлындаў галодны, найшоў на нашых батарэйцаў, што гулялі ў карты, схаваўшыся, каб хто не ўбачыў, запрашалі мяне, адмовіўся. Які ён чорта вальнашляючы, у карты не гуляе і грошы, ні хваробы не мае. Увечары неўспадзеўкі выехалі на пазіцыю недалёчка адгэтуль і да паўночы капалі акопы. Перад тым як спаць, тэлефаністы яшчэ паспрачаліся аб грыбах побач магутны лес і аб цыганах. Пехацінцы злавілі нейкага няпэўнага на выгляд цыгана. Сёння 9 верасня 1914 года, у аўторак, у ранні, бульбу варылі, накапаўшы ў пустым маёнтку нейкага пана паляка, і мутную бурду спрасаваныя гарбаты пілі, без цукру, бо яго маюць толькі афіцэры і іхнія дзеншчыкі. Не паспелі мы аблізацца, абамунічвай, і зноў паехалі на той бок Нёмана. Тады перапраўляліся начою, цяпер у дзень, памылі ў Нёмане рукі і боты. На беразе, дзе я мыўся, дужа смярдзела ад здохлай цёлкі. Рунь сялянская змешана з гразёю, нічога тут на лета не вырасце. Перад намі была незвычайна прыгожая відаль. Унізе яшчэ макрава ад марозу, а верхавіны дрэў ўжо абліты баграю восеннага сонца. І сяння трапіў я на бунтаўніцкую гутарку нікага прыгнатага надоечы кудлатага запасніка. Дурні мы ўсе, вось чаму нам трудна, і мы тут цягаемся. Салдаты сапраўдныя, па-руску дзействітэльны службы, з патрыятычным задорам зараз асадзілі яго, але як бы і сорамна ім было, як бы і чулі троху сябе дурнямі. Дзясятага верасня пішу пасля галоднага абеду, галодны, і грэюся ля вогнішча. Начою зараўлі, абамунічвай, гадзіны ў 2, а потым прамучылі ў няведамым чаканні і выехалі толькі ў 5:00. Зноў назад за Нёман. Нейкае пракляцце турае нас з берага на бераг. Гэтае пракляцце ўрэшце падае свой голас. Вёрст за 10 перад намі загрукаталі даўно нячутыя нямецкія гарматы. Раніца была незвычайна харошая, на Нёмане рацэ. Панарама чыстая, ясная, толькі Нёман унізе дыхае густою белаю і сцюдзёнаю параю. Мыцца яго вадзіцаю было дужа прыемна. Трынаццатага верасня. Учора, 12 верасня, пасля паўдня на падворку хутара, ля хаты, гледзячы на ўсход сонца, прыняў я прысягу на вернасць цару і отечаству. Даволі мізэрненькі вайсковы попік немаладых летяў пасля кароткай працэдуры шчыра ці няшчыра расчуліўся, абняў і пацалаваў мяне, вітаючы высокім званнем воіна яго імператарскага вялічэства государа імператара Мікалая Аляксандрывіча, нашага добрага, кроткага цара-бацюшкі. Калі ён гэта мне ўкладаў, я чамусьці ўздумаў на наш народны погляд, на прысягненне, як баіцца наш селянін усякае самае страшнае кары за зламанне прысягі. Аднак бывае, прысягаюць і фальшыва. Да гэтага часу я служыў без прысягі, як малады салдат. Учора ж мяне наградзілі, і першаю нашыўкаю быў кананір, зрабіўся бамбардзір. Будь стоек у баі і міласціў к ворагу, казаў мне добры попік. Буду, мне цяпер усё роўна. Хадзіў потым за камандзірам батарэі з бусоллю. Ён выбіраў лепшую пазіцыю. Калі вярнуліся назад, камандзір убачыў, што батарэйная прыслуга аднаго арудзя замест паляпшаць бліндажы спіць у будцы звецця пад дрэвам. Батарэя стаяла пад лесам. Ён пацягнуў бліжэйшага за ногі, і калі той усхапіўся за спаны, з усяе сілы бэцнуў яму поўху. Другія паўскакалі самі. Ён даў яшчэ двум-тром і з пенай на вуснах ад шалёнай нервовай злосці крыкнуў перарваным дрыжачым голасам: «Вораг на носе, а яны дрыхнуць!» Яму было дужа прыкра, што так зрабіў. Я бачыў па яго вачах. Калі ён схаваўся ў сваёй хаце, салдаты дражнілі пабітых і насміхаліся, асабліва тыя, што спалі ды ўцяклі. Але пабітыя з чырвонымі ад аплявух мордамі нядоўга былі збянтэжаны і зараз пачалі смяяцца разам з усімі. Дзіўная справа. На батарэі зрабілася як бы троху весялей пасля гэтае прыгоды. Верасня. Вайна парушае ўвесь парадак жыцця, і ў святочныя дні бадзяемся мы тут брудныя, вашывыя, нямыцькі. Я і не ведаў бы, што свята, і дзівуюся, як аб гэтым помняць тут другія. У царкву схадзіць няма куды, бядуе Пашын, і лае Польшчу, на чым свет стаіць. «Дурны, тут не Польшча, а Літва», навучае яго Беленькі. «Ні адно ліха», – не згаджаецца упорчывы Кастраміч. «Там касцёлы, тут касцёлы, скрозь адна Польшча і паны голіныя». У мяне радасць. Прыйшлі ад родных і знаёмых доўгачаканыя лісты, а з Вільні некалькі нумароў нашай нівы. Камандзір быў якраз у канцылярыі, ён пакруціў нашу ніву ў руках. З асаблівай цікаўнасцю прыгледзеўся да мяне і нічога не сказаў. Радасць маю зняважыў старшы пісар Лебедзеў, калі камандзір выйшаў. «Ахвота ж пісаць газеты на такой свінячай мове, ведь па-рускі так легко научыцца». Задрыжала ўва мне ўсё ад гневу, але што я магу сказаць гэтаму чарнасоцінцу, калі ён гаворыць так не ад цемнаты, а свядома і наўмысле? Пашын так не скажа. Добра ў хаце, ў канцылярыі, а на дварэ сцюдзёна, вецер як узімку. Ішоў на батарэю і па дарозе думаў: ці прыйдзе той час, што не будзе імперыялізму, нацыянальнага ўціску, багатых і бедных, сытых і галодных, цёплых і сцюдзёных, не будзе салдат, вайсковай службы, вайны. Калі наступіць гэты залаты век? Эх, вецер, вецер, сцюдзёна, браце, жыць на свеце, на што і за што гадуем мы тут звяроў, праклятыя казюлькі, на якую хваробу стварыла вас разумная прырода. Наіўнае пытанне. І лебедзі ў казюлька, і я казюлька, і ўсе мы казюлькі. І тыя нашы заўзятыя свядомыя беларусы, якія заўсёды вытыкалі мне падобныя развагі як слабасць духу, нягожую для праўдзівага адраджэнца рэвалюцыянера, і яны самі казюлькі. А ўсё ж я рад, што родныя мае усе здаровы, што ў дварэ ўсё добра. І не дарма ж мы тут ваюемся, да нечага ж даваюемся. І калі тут не заб'юць, прыйдзе пара, паваюем і за што другое.